bagong katawan. Ikembot mo ang bewang, wag ay wayang kamay. Sabay-sabay, pagbagong katawan. Ikembot mo ang bewang, wag ay wayang kamay. Sabay-sabay tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat magsama-sama. Wag ay wayang kamay. Sabay-sabay tayong lahat magsama-sama.